السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أن لا إله إلا الله. أيها الناس عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دوزانغو كتك إيمان بعدكم حميد يا الله سبحانه وتعالى نقم تكي سالنا سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم. فأما موضوعنا اليوم مخرج حقيقي من فيروس كورونا. أيها الناس عباد الله، موضوعي خطبيت يليو وإذن ياكي الله سبحانه وتعالى فموجنا من ياكي نكرم ياكي الله سبحانه وتعالى إتكون موضوعي إنا يسمى مخرج حقيقي من فيروس كورونا، أفنبوزي وكيوهكيكا ufumbuzi wa kiuhakika kutokana na maradhi ya corona, ufumbuzi wa kiuhakika kutokana na virusi vya corona. Bila ya shaka, ayuha nasu ibadallah, kulluna naarif, kila mmoja katika sisi tunajua na tunafahamu, anna al-alam al-an yashuku min hadha al-marad, ulimwengu sasa hivi unalalamika kutokamana na maradhi hatari kama haya. Maradhi ya corona yanaendelea kutabisha ulimwengu kiasi kikubwa sana katika nchi za China na baadhi yake katika dunia nzima, kwa sababu leo katika ulimwengu ambao tuko nao uchumi umeyumba kiasi kikubwa sana kwa sababu ya maradhi kama haya. Kadhalika, pamoja na hivyo, katika mipaka ya nchi mbalimbali watu wanakosa amani. Katika kila nchi wanaweka ulinzi kwa kadiri ya uwezo wao, ili mradi kuweza kuzuia maradhi kama haya ya corona. Kadhalika katika haramu ya Makka, katika haramu ya Makka wamestopisha ibada ya umra kwa sababu ya kuhofia maradhi haya hatari ya corona. Ayuha nasu ibadallah, fi hadhihi al-khutbati al-mubaraka wa fi hadhihi al-jum'ati al-azima sanatahaddathu shuwayan an makhrajin min virusi corona. Katika khutba hii ya Ijumaa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na katika siku hii ya Ijumaa tunazungumzia ufumbuzi wa kiuhakika kutokamana na virusi vya corona. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qad bashara wuqu'a al-amrad fi akhir az-zaman. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alishabashiri kutokea kwa maradhi katika zama za mwisho, kwamba maradhi yatalipuka, na akataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sababu za kulipuka maradhi hayo. Lakini pamoja na hivyo, walam yatrukuna hamalan, hakutuacha hivi hivi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bal a'tana makharajan linakhruja min hadhihi al-amrad, bali alitugea Mtume sallallahu alayhi wa sallam suluhisho na ufumbuzi na njia ili tuweze kuepukana na kuondoka nje ya maradhi kama haya. Fa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qali aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqali ya ma'ashara al-muhajirin خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع لم تكن مضت من في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حديث صحيح أخرجه الأئمة أيها الناس عباد الله وفي صحيح الجامع حديث نكتك حديثه صحيح imekuja katika sahihu aljami hadithi nambari 7978 ametaja Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu aljami hadithi nambari 7978 hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu juu yake anasema aqbala alaina rasulullah alituelekea sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara almuhajirin enyi kongamano la muhajirin enyi mkusanyiko wa muhajirin khamsun idha btulitum mambo matano idha btulitum bihinna mtakapo jaribiwa nayo mtakapo pewa nayo mitihani awa a'udhu billahi an tudrikuhunna na najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala musije mkafikwa na mabalaa matano kwa sababu ya kukumbwa na hayo mambo matano waqad mata ashabu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam na wamekufa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote hawakukumbwa na mabalaa haya matano kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaombea dua aliwaambia a'udhu billahi an tudrikuhunna najikinga kwa Allah yasije yakawafika majanga kama hayo na baada ya kuondoka masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam basi ule mlango uliofungwa kwa umefunguliwa yakaanza kudhihiri moja baada ya lingine mtakapoyafanya mambo matano basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakupeni adhabu kwa mambo matano akasema mtume sallallahu alayhi wasallam lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hautodhihiri uchafu lam tadhharil fahisha hautodhihiri uchafu fi qaumin qattu katika jamii yoyote abadan hautodhihiri uchafu alafu watu wakabaki salama hatta yu'linu biha mpaka wakao wanautangaza uchafu huo kama vile zina ikatangazwa katika vyombo vya habari ikatangazwa katika magazeti ikatangazwa katika chaneli mbalimbali uchafu kadhihiri kwa kiasi kama hicho mpaka wakafikia kiwango wakasema usione so sema naye kuwa mwaminifu au tumia kondom hizo zote ni sera za kuendelea kueneza uchafu kama huu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam illa fasha fihi mutaun isipokuwa yatalipuka kwa wao utaenea kwa wao itaibuka kwa wao magonjwa ya mlipuko mambo haya yatakapoenea katika jamii basi magonjwa ya mlipuko yataibuka kwa wao kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal auja'u lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw na pia yataibuka magonjwa mengine ambayo hayakuwahi kupita katika zama zilizotangulia bila shaka ayuha nnas anna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa sa'ir as-sahaba lam yakunu ya'rifuna AIDS wa lam yakunu ya'rifuna corona bila shaka ayuha nnas Abu Bakr Siddiq Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib na masahaba wote walikuwa hawajui ugonjwa unaoitwa ukimwi na walikuwa hawajui ugonjwa unaoitwa corona na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wal auja'u lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw na yataibuka magonjwa ambayo hayakuwepo hayakuwa yakifahamika katika zama za wale wa mwanzo waliotangulia hili ni jambo la kwanza tukapolifanya watu Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kuibua magonjwa kadiri ya siku zinavyozidi kwenda. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala miyankusul mikiyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim, na wala haitofikia kiwango katika biashara watu wakawa wanapunguza wanakunja katika mizani wanakunja katika vipimo isipokuwa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna, watakumbwa na ukame na maisha yatakuwa ni magumu. Wajauri sultani alayhim, na atapatikana kiongozi mtawala jeuri atakaye watawalia watu kama hao. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa walaula albahaimu lam yumtaru, na wala haitofikia kiwango watu wakazuia kutoa zaka katika mali zao isipokuwa watapata adhabu ifuatayo, munirul qatra min as-samaa, watazuiliwa kunishelezewa mvua yenye manufaa kutoka mbinguni. Mvua yenye manufaa kutoka mbinguni itazuiliwa kwa wao. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau kama pasingelikuwepo wanyama basi hata hii mvua tunaiona pia wasingenishelezewa watu kama hao. Na inapokuja basi inakuja mvua ambayo inaambatana na maharibifu, ima mazao yatasombwa au majumba yatadondoka, na lau kama pasingelikuwepo wanyama basi wasingenyeshewa mvua kama hiyo. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yanqusu ahdallahi wa ahda rasuli, na watu hawatovunja na wakapunguza ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, illa sallata Allahu alayhim aduwwan min ghayrihim fa akhadhu ba'dha ma bi aydihim. Watu watapunguza ahadi ya Allah, wakaipunguza ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitisha, sallata Allahu alayhim aduwwan min ghayrihim, Allah atawasalitishia adui asiyekuwa miongoni mwao. Atamleta Allah subhanahu wa ta'ala adui mzito ambaye adui huyo si katika sisi. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, adui huyo atakachofanya ataendelea kuwadhulumu Waislamu na kuwataifisha mali zao na kuchukua baadhi ya zile mali ambazo wanazimiliki wao wenyewe. Kisha Mtume sasa akasema, wa ma lam tahkum aimmatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, na itakapofikia kiwango viongozi na watawala hawahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakawa na khiari wanayachagua baadhi ya mafundisho katika yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, yale yanayowafiki matamanio yao, yanayowafiki dunia yao, wakawa wanayachagua na kuingiza katika utekelezaji, na yale ambayo yako nje ya tamaduni zao na tabia zao wakawa wanayaacha, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atajalia magomvi na uadui baina yao. Hadhihi hiya sunnatullah ayuha nnas, mambo kama haya enyi watu ni katika utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuviangamiza vizazi na vizazi kutokamana na madhambi waliyofanya. Kila dhambi yote anapofanya, basi kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawaletea matatizo katika jamii husika, na lengo lake mtakuja kuliona mbele ya hutuba hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Ankabut aya nambari 40, fakullan akhadna bidhambih faminhum man arsalna alihim asiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه, بس كلا واتو أو كلا أمتو تلكوا تنوانغميزا نكموانغميزا وسباب يذنبي أنا يفاني huwa azidi hizi adhabu, isipokuwa adhabu zinakuja kwa sababu ya dhambi tunayoifanya. Faminhum man arsalna alayhim hasiba, wapo katika wao ambao tuliwaletea kimbunga wakaangamizwa kwa sababu ya dhambi walizofanya. Allah analeta adhabu kwa sababu ya dhambi ambazo watu wamezifanya. Waminhum man akhadhathu as-sayha, na wapo katika wao ambao walifishwa na ukelele tu, malaika anatumwa anaambiwa nenda kawaangamize watu fulani, Malaika anakwenda kuangamiza na nini? Allah anamwambia nenda kwao, kapige kelele tu, kelele tu. Walipopiga kelele, wengine wakafa, wakatoka damu masikioni, wengine wakatoka damu puani, na watu wakaangamizwa kwa sababu ya ukelele. Wa minhum man khasafna bihi al-ardha, na wapo katika wao ambao tumewazamisha chini ya ardhi kwa sababu ya madhambi waliofanya. Allah akaamua awazamishe chini ya ardhi. Wa minhum man aghraqna, na wapo katika wao ambao tuliamua kuwazamisha baharini na hatukuwatoa tena. Walipoingia baharini ikawa ndio mwisho wa maisha yao, wakazamishwa wakafa chini ya maji, na hao ni watu wa Firauni, na wengine waliangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi hayo. Kwa Allah anasema fa kullan akhadna bi dhanbi, kila watu tunawaangamiza kwa sababu ya dhambi ambayo wanaifanya. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allahu liyadhlimahum, na wala Allah anapoleta adhabu kama hizi, wala Allah anapoleta majanga kama haya, hakuwa Allah ni mwenye kuwadhulumu wao. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao ndio waliokuwa wakizidhulumu nafsi zao. Ayuha nasu ibadallah, hakika kuenea kwa maradhi haya ya corona asili yake na chanzo chake ni madhambi ambayo watu wanayafanya. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaangamiza watu kupitia madhambi ambayo wanayafanya. Na kwa sababu watu nyoyo zao zimekuwa ni nzito, hawamkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Isra, wama nursil bil ayati illa takhwifa, na wala hatuzileti alama, hatuleti matatizo, hatuleti mitihani, illa takhwifa, isipokuwa tunaleta kwa lengo la kuwatia hofu waja waweze kuchukua maamuzi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nani katika watu ambaye anayezingatia uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Waqala al-mufassiruna rahimahumullah, wafasiri wa Qur'ani wanasema, wa inna Allah yukhawifu an-nasa bima sha'a min ayatin la'allahum ya'tabirun au yadhakkarun au yarji'un, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu an-nas, anawatia khofu watu, bima sha'a, kwa jambo atakalo, min aya, katika alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum ya'tabirun, huenda wakazingatia, au yadhakkarun, au wakakumbuka, au yarji'un, au wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaletea watu mitihani mizito kama hii, miongoni mwayo mitihani hii ya maradhi ya corona. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. أيها الناس عباد الله، فإن هذا المرض زلزل العالم به وزلزلت القلوب به، وهو يفشي سريعا جدا بالمقابلة والتقابل والمصافحة. أكيد مرضي هاي عند بزانغ وإسلام، مرضي أتاري كورونا، نمرضي أمبايو أوليمينغو متكسيكا. Kadhalika pia nyoyo zinapata hofu kwa maradhi hayo. Wa huwa yufshi sari anjida, na ni maradhi ambayo yanaenea kwa haraka mno, yanaenea kwa kasi sana. Bil mukabala, yanaenea maradhi haya kwa kukumbatiana. Watakabul, na kupigiana busu. Walmusafaha, na kupeana mikono. Kadhalika yanaenea maradhi haya pia kwa njia ya hewa. Unapokaa karibu na mwenye maradhi haya, ukivuta hewa yake wakati anazungumza, inakuwa ni sababu ya kuyapata maradhi kama haya. Ayuha nasu ibadallah, na wanataja baadhi ya watafiti maradhi haya, inawezekana mtu akawa nayo ndani ya siku 14 asipatwe na dalili yoyote kwamba ana maradhi kama hayo. Lakini pamoja kwamba hana dalili, atakapoendelea kufanya vitu kama hivi, maradhi yataendelea kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala waada ibadahu almu'minin an yu'tiyahum makhraja, amewaahidi waja wake waumini kuwapa mahala pa kutokea yanapokuwa yamebana maradhi kama haya. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa mahala pa kutokea. Ayuha nasu ibadahu الله، فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا من هذا المرض، ولكن الناس لا يعلمون، ولكن الناس لا يشعرون، ولكن الناس لا يعتبرون. أيها الناس عباد الله، أمشى تفندشا Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kinga ya maradhi haya ya corona kabla hayajatokea kwa muda wa miaka 1400 na kitu iliyopita, ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama kinga ya maradhi ya corona na tiba ya maradhi ya corona. Sikilizeni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini watu wengi hawajui, lakini watu wengi hawazingatii, lakini watu wengi hawahisi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alishafundisha tiba ya maradhi haya ya corona. فمما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله حديث متاج أمتوع الإمام أحمد كذلك أبو داود كذلك الإمام النسائي رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أنتم صلى الله عليه وسلم أليكوا عن فندي shadua ya kujikinga na maradhi kama haya. Waman sa'ala Allah subhanahu wa ta'ala sidqan wa ikhlasan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yunji, atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ukweli na hali ya ikhlasi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na maradhi haya ya corona pasina kuvaa maski za aina yoyote, pasina kuvaa gloves za aina yoyote, madamu amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala sidqan wa ikhlasan, basi Allah anam kinga na maradhi hatari kama haya. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anafundisha dua ya maradhi ya corona na maradhi mengine. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min al-baras, ewe Allah, hakika yangu najikinga kutokamana na magonjwa ya mbaranga, nayo ni magonjwa ya ngozi, waljunun na magonjwa ya wenda wazimu, waljudham na magonjwa ya ukoma, wa min sayyi'il asqam, na najikinga kwako ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila magonjwa ambayo ni hatari. Wa min sayyi'il asqam, na kutokana na kila magonjwa ambayo ni hatari. Ayuha nasu ibadallah, ihfadhu hadha ad-du'a, ihfadhini sana dua hii, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala awakingeni na maradhi yanayoibuka kama hayo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewahidi waja wake wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa makhraj kutokana na maradhi kama haya. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مخرجا من هذا المرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مخرجا من هذا المرض يا رب العالمين. اللهم أحسن أولادنا يا رب العالمين. اللهم أحسن والدين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك منك السلام يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.